Bai, Artzaro Festivalak aurrera segitzen du eta oraindik ere itzordu frango baditugu aurretik, horien artean ba gaur larun bat hontan izango den ikuskizun baten jarriko dugu gure begira da, kirol eta ezkerparetan atxaldeko lauterdietan dantza ikusgarria izango baita urtero lagez. Eta aurten, leinua taldeak bi gehiolan ahultzaratuko du, ezpela dantza taldeak kondazazu ikusgarriaren zatiak eskainiko ditu eta bukatzeko Tioteronen semeak ba, festamentua izeneko lana du goltzaratuk, umorea, dantza eta soinu ezagunez osatutako ikuskizuna. Tioteronen semeak taldeko Aritz Salamanca. Bai, bueno, norbaitek ezagutzen balego gure ibilbidea, freskuli izan zen gure lehenengo ikuskizuna, bertan bazen benetako festa, ikusten dena erakusten duguna plazan benetako festa da, eta hau festamentua abiatzen da, ba, beste justo kontrako puntu batetik, abiatzen da kanpo santu batean, abiatzen da hileta batean, baino, bueno, ezagututa Tioteronen semeak nolako gean, badakigu normalean irautzen dela eta bihurtzen dela ba, beste gauza askoz ez divertigarri batean, ez? Eta bueno, nolabait kontatu nahi dugu, ba, ez momentu txarrak beti ez dela txarrak, beti zaiatzen gela puntu positibo bat ateatzen hortikan eta inkluso hileta batean edo inkluso kanpo santo bat izan daiteke oso gauza divertigarria, ez? Mm-hmm. Eta benetan, ba, bueno, gauza originala bada eta oso ondo pasatzeko aproposa. Baustaritzeko kirol eta ezker paretan larun bat hontan atxaldeko lauterdietan izango den ba, dantza ikusgarriarentzat sartzeak jakizu esalmentan direla 12 eurotan eta ezantz ere bezperan Zeamaiz taldeak atera diska aurkeztera etorriko dela Uztaritzera. Kontzertua ostiral hontan izango da Purgoko plazan eta Jora Renteriak Zeamaiz taldeko kantariak errandigunez gogotsu etortzen dira. Babai gogotsu eta bueno, bagabiltza emozio handiarekin eta benetan disfrutatzen gaude zuzenekoetan. Ze abesti barria jendeak ja badakizki kantatzen ditu, sekulako ambientea sortzen da eta eduki ditugun kontzertuak oso txuluak izan dira. Gu saiatzen gara betiko moduan baldugun arima guztia eta bihotza jartzen esena toki gainean eta disfrutatzen eta uste dut hori ailegatzen dela eta feedback hori izango dugula eta espero dugu iparralden ere ba kontzertua bukatzen denean behintzat egun pare bat jendea egotea pentsatzen ba ze gustora ikusi duenarekin eta ze ondo pasatu duen eta hor pizkatxo bat egun batzuetan gelditzea jendean barruan, ez? Ba, The Very Small Orchestra eta Txakatuk taldeak ere arituko dira ostiralontako kontzertuan eta jakizu, Aintzin Salmentarako sarrerako oraindik ere geratzen direla, beraz Aintzin Salmentarako jakizu sartzeak 10 eurotan direla eta egunean berean erosiz gero 12 eurotan.